जिसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा, तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा, I'm not afraid to die.